ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنكلمك على تنوك أول نمانو أمي دمين على صلاك عند منك توبلا أمي يفعين على فيها كما جنوم بلا جنين يفعين أمي يلا جلي أكان كشي كما يركون تورما نعلم مغام كنا ولدي جون كنا تيالا كان بلا جنين كنا ni ala ye mɔgɔ min fili yɛrɛ kana mɔgɔ foyi to tigi la an b'a deli ala fɛ ala kana fili. An bɛ seereya ka jira ka fɔ batoma si tɛ fɔ ala. An bɛ seereya ka fɔ muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala subhanahu wa ta'ala ka ciden don a ka jɔn fana don. O kɔfɛ an b'a jira ala ka fɔ kumakan bɛɛ la hɛrɛ ma o ye ala ka kumakan ye. ka ka sira la ɲuman o de ye a ka ciden ka sira ye ne mana ci ba ma. kojugu fana min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye o de ka kokuraw sinsin diinɛ kɔnɔ ala k'an bɛ kisi o ma. ka da ka kokura minnu bɛ sinsin diinɛ kɔnɔ o de bɛ wele ko bid'a. bid'a ninnu fana bɛɛ lajɛlen ye fili ye fili dun a bɛ laban ɲangata ma ala k'an kisi o ma. o kɔfɛ hakili jiginna yaani an b'a fɛ ka walanda dɔ sigi. nin don na ɲɔgɔn na alamisa don fɛ k'a kɛ imamu bukari ka kitabu n'o ye sahih bukari i n'a fɔ a ɲinina cogoya min na. o la kuma an b'a fɛ k'a kɛ laadala walanda ye dɔgɔkun o dɔgɔkun alamisa don ninnu tile mana bin tan k'a kuma bukari ka kitabu kɔnɔ. nka an b'a fɛ ka kuma ɲɛbila min kɛ bi o ye bukari yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ye n'o ye kitabu sɛmɛnna yɛrɛ ye n'o ye imamu bukari komi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ ko ko bukari. silamɛya kɔnɔ kitabu min ko ladɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ kuranɛ kɔfɛ o ye bukari ka kitabu ye. o mana mɔgɔ min y'o sɛbɛn an bɛɛ b'a wele ko bukari a tɔgɔ ye muhamadu buni ismaili a tɔgɔ de ye muhamadu a fa ye ismaili ye o fana fa ye ibrahim ye o fana fa ye mubera ye. nka o tun b'a wele ko abdulayi fa u ka laada la n'i ye den fɔlɔ min wele o tɔgɔ bɛ da i tɔgɔ kan. a den fɔlɔ abu abdulayi kama u y'a wele abu abdulayi ko abdulayi fa a ka dugu de bukhara ye o de la u y'a wele ko bukhari dugu de tɔgɔ ye ko bukhara. imam bukhari ni a tɔgɔ ye muhammadu bin ismaili ye. u ka kabila kabila min bɛ danbe ka taa ma a bɛ danbe ka taa kabila ma u b'u wele ko juwafikaw walima u b'u wele ko mawula juwafi. o kɔrɔ ye jumɛn kabila min y'u ka kabila la tubi k'u don silamɛya la o de ye juwafikaw ye. o de la n'u tɔgɔ fɔra u b'a fɔ ka da kan ko juwafikaw ka mawulaw don olu de y'u don silamɛya la. a ka wagati bɛnna wagati min ma dɔnnaw k'a ma ko o wagati imamu de tun y'ale ye. imamuya kɔrɔ ye de o wagati la ale de tun ɲɔgɔn tɛ dɔnni na. a ka tile bɛnna wagati min ma ale de tun ɲɔgɔn tɛ, n'a fɔ an b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ sa, wagati la ale de tun ɲɔgɔn tɛ dɔɔnin na wagati. Imam Bukhari ya Ala ka hinɛ a la, a bangena kalo min na, o de ye Shawwal kalo ye, n'o ye selijini kalo, a bangena o de kɔnɔna na. Hijira san kɛmɛ ani san bi kɔnɔntɔn ni san naani. Hijira san kɛmɛ ani san bi kɔnɔntɔn ani naani. A bangena o wagati la kalo min na selijini kalo kɔnɔna na. A fa fatura kabini a fitinin, a ma balikuya k'a fa to balo la. A fa fatura kabini a ka dɔgɔ. A ba de ye a lamɔ. A ba yɛrɛ de y'a don kalan na fana. Nka Ala nana kɛ mɔgɔ ye, durusili tun ka nɔgɔn a ma kabini a bɛ bulonkɔnɔ kalan na wagati min na. Fɛn fɛn fɔra dɔrɔn a bɛ to a kɔnɔ, a tɛ ɲin'a la. O de la dɔnnaw ko kabini san tan ni saba dɔnni kitabuba minnu tun bɛ o wagati la k'a y'a bɛɛ durusi. Kitabu minnu sɛbɛnna k'a fɔ an ye, a y'a bɛɛ durusi kabini a bɛ san tan ni wɔɔrɔ la. Ɔ fo mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'a ye halisa min durusi k'a sɔrɔ a ka dɔgɔn, k'a bɛ se halisa 70 ma. Kabini a san tan ni wɔɔrɔ ɲɔgɔn, Ala ye hakili d'a ma cogoya min na. Donc o kɔrɔ a kɔnna dɔnni ɲini ma, Ala ye kitabuya d'a ma, ka hakili d'a ma, ka durusili fana nɔgɔya ma fana. Imam Bukhari a yaarala karamɔgɔw nɔfɛ ka dɔɔni ɲini karamɔgɔw bolo. A yɛrɛ ka dugu la dɔnna minnu tun bɛ yen nɔ, a y'a daminɛ olu la. N'o ye Bukhara karamɔgɔw ye. Dɔ tun bɛ yen nɔ, u b'a fɔ o ma ko Ju'afil Musnadi. A ye kalan k'o bolo. A dɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ, Muhammad bin Salam Bikandi, a ye kalan k'o fana bolo. Ani mɔgɔ wɛrɛw, a ka ca, a ye kalan kɛ mɔgɔ minnu bolo. Hali n'a sɔrɔ olu ta ka karamɔgɔbaw ye, nka dɔɔnin sɔrɔ yani mɔgɔ dɔw fana bolo a ka dugu karamɔgɔ la. Karamɔgɔba dɔw bɛ yen a mɛnna olu nɔfɛ ka dɔɔnin caman ɲini. Dɔw bɛ yen a dɔɔnin kuruti kuruti olu fana bolo. O kɔfɛ sa a nana jigin a kɔnɔ a ka yaala ka taga dɔɔnin ɲini, i n'a fɔ fɔlɔ la dɔɔninw tun b'a kɛ ten de. Dugu dɔ tun bɛ yen nɔ o tɔgɔ ye Balkha. A tagara yen, karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen nɔ o tɔgɔ ye Maki ibn Ibrahim. A taara o nɔfɛ ka taa kalan k'o bolo. O y'a ka seku ba ye, o y'a ka karamɔgɔ ba ye, a ye dɔnni caman sɔrɔ o bolo. Dugu wɛrɛ tun bɛ yen nɔ ko Marwa. A taara yen, dɔnna ba dɔ tun bɛ yen, Abdana bin Usman. A taara kalan k'o fana bolo. O dugu la karamɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ, Ali ibn Hasan, a ye kalan k'o fana bolo. O dugu la karamɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ, Sadakatu ibn al-Fadli, a ye kalan k'o fana bolo. A bɔlen yen a taara dugu wɛrɛ la, o tɔgɔ ye Nisaburi. Karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ, Yahya ibn Yahya, a taara kalan k'o fana bolo. Ani o dugu dɔnna ba minnu tun bɛ yen nɔ, a taara kalan k'olu caman bolo. Dugu wɛrɛ bɛ yen nɔ, a tɔgɔ ye Rayi. Dɔnna dɔ tun bɛ yen nɔ, Ibrahim ibn Musa, a taara kalan k'o fana bolo. A bɔlen wo yen sa, a taara Maka. Komi an bɛɛ lajɛlen bɛ Maka dɔn, o de ye silamɛya ka kapitaliba ye, n'o ye yanni an bɛ ɲɛsin kan seli k'an ɲɛsin yɔrɔ min ma. Karamɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ o don, Abu Abdurahman al-Mukri, a taara kalan k'o bolo. Khalad ibn Yahya, a taara kalan k'o fana bolo. Ani Hasan ibn Hasan al-Basri, a ye kalan k'o fana bolo Maka jamana kɔnɔ. Ani Abul Walid, u b'a wele ten nka a tɔgɔ ye Ahmad ibn Muhammad, a ye kalan k'o fana bolo. Ani karamɔgɔba dɔ fana tun bɛ yen nɔ ko Humaydi. A yɛrɛ ka kitabu bɛ sɔrɔ hali sisan, a tɔgɔ ye Musnad al-Humaydi. A ye kalan k'o fana bolo. A bɔlen Makan sa, a taara Madinɛ. Dɔnna dɔ tun bɛ yen nɔ, Abdulaziz al-Owaisi. A taara kalan k'o fana bolo. Karamɔgɔ wɛrɛ tun bɛ Madinɛ o don na, Ayuba ibn Suleiman ibn Bilal. A ye kalan k'o fana bolo. Madinɛ in, karamɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ, Ismail ibn Abi Owais. A ye kalan k'o bolo. O tuma na a tilalen a ka yaala ninnu caman na, a y'i kunda ka taa Misira jamana kɔnɔ. N'an b'a wele bi ko Egypte. Ani Shami jamana n'o ye Suri jamana ye. Karamɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Abul Yaman, a taara kalan k'o bolo. Ani Adam ibn Abi Iyash, a taara kalan k'o fana bolo. Ani dɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ, Ali ibn Iyash. Ani Bishr ibn Shu'ayb, a ye kalan k'o fana bolo. Karamɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ halisa, Abu al-Mughira. U b'a wele ten a tɔgɔ ye Abdul Qudus, a ye kalan k'o fana bolo. Ahmad bin Khalid ka kalam wo fana bolo Muhammad bin Yusuf al Firyadi ya kalam wo fana bolo ani Abu Mishir ani karamogo chamaw ye aga karamogo la kula dono le dro aga karamogo ka chaka te moni hakeka Imam Bukhari fana ayre kalane munum kala ni mogo yu kula don kosiba kosiba yele dono ni abolo katibu ya wira al Baghdadi katibu ye dan na badai ba le ko khatib al Baghdadi ale ko ale ka karamo ko de ne firbari ko afali kali yani bukhari ka sayyidu mina atman kalo kalam bukhari bolo ube dar su ta bukhari bolo wa timna ko be kalande munu be bukhari no fe ka se mo wa di olo lama munu ma no fe wala ka ka sayyidu kala bolo ko na kalande be jen sana ka ta kale kinne to bukhari no fe wala na munena oka fe tu ni mo ko chama ole kalame bukhari bolo abe hamad bin shakir kalame bukhari bolo ibrahim bin maqil ofana kalanga bolo tahir bin maqla de fana kalanga bolo ani mo wore o dora be na butalha ba wole ti to kay mansur bin muhammad ofana kalanga bolo duba wole kun nisafi wa wodi aga kalane laban re aga kalane laban laban de nisafi ni ne imam bukhari aga kalande wonye ani kalande wore tuguni ina fa tirmizi ni na bado na fune kitabu tebe amba ra ga kitabu to wala ko tirmizi o fana kalange e bukhari bolo ala ga kitabu tirmizi ni ra kono abe ala ta don na o kono kaya mele bukhari la aba ko ra mu na kaya ala ta ne muhammad bin ismail la aka me bukhari de mawe aka sunan konnana nasai fana min o fana ga kitabu amule ko sunan nasai o fana ala ta o kala yani bukhari bolo o ka ta tuguni bukhari atara baghdad ina ko iraq dugum be ko baghdad atarai rasulullah ahmad bin hanbal ambula jele modon to mazabu tigi o tu sinne me yinno atawo ta ya karan ci tigini atawo ta no abata bu ahmad la ko ahmad ya wajiya ka an kaga na tigi yire de kaga ga europe la kana tigi akana tigi lu ka dugulai ahmad yo onyina ta ngala ma da tigi ala ta tigi imam bukhari aga la hala o demo yi mangtumu nu fo ala bori wono mona mo woni yo gonche mo ko che mani mangtu ni man ma munye o mangtu munun ti sala mo gashila ko ni mo gani ngara ben ngalai o mangtu munun dai jmai mo ko do a yesi do ni munun dara ni ma bori dangana ka tra pa na fulu ti bai pa fa tra ga na fulu chama to kabni bukhari ka dogo nga kumara kuma mana a masa wani nafulu in bara ma a yi mako da yi ne munin se ka bara ka nye sin kalama a yi mako da yi ne munin me jago ta faga nafulu la ale yi nafulu min sara cire nga masa na nye si nafulu in ma a nye si dɔɔni ne yi ne min sara ma imam bukhari a wulila o la ka taa yanni a yi hiji kɛ ka umura kɛ fana kabini a san tan ni seegin o bɛɛ b'a la ka fɔ dɔɔni ɲini kurazi tun b'a la parce que a taara ka ba san tan ni seegin hiji ni umura kɛ ka laban ka dɔɔni ɲini yen karamɔgɔ fana bolo karamɔgɔ ba minnu bɛ yen n'a fɔ n y'o tɔgɔ fɔ cogoya min na bukhari kɛra mɔgɔ ye a kun cɛ sirilen bɛ dɔɔni ɲinini na o de la dɔ ma ye lahala dɔ fɔ a la ko sufɛ n'a bɛ sunɔgɔ la n'a dara sufɛ ka sunɔgɔ n'a hakili jiginna dɔɔni kuma min na wagati la yɔrɔ kuranko tɛ yen a bɛ wuli ka lanfa minɛ k'o sɛbɛn ka tila k'a da. N'a hakili jiginna dɔ wɛrɛ la a bɛ wuli ka lanfa minɛ k'o fana sɛbɛn ka tila ka lanfa faga k'a da k'a tun bɛ se k'o kɛ don dɔ su fɛ fo siɲɛ mugan ɲɔgɔn na n'a hakili jiginna min na a bɛ wuli k'o sɛbɛn a bɛ lanfa faga a b'a da yanni a ka sunɔgɔ n'a miiri minɛ dɔɔni tuma wɛrɛ la a bɛ tila k'o fana sɛbɛn ka tila k'a da tuguni a bɛ se k'o taa ka segin su dɔ la fo siɲɛ mugan ɲɔgɔn na o bɛɛ b'a yira k'a fɔ dɔɔni ɲini timinandiya tun b'a la bon mɔgɔ fana tun do fana a tun a ka durusili o tun ka nɔgɔ a ma o la dɔnna dɔ ko ko bukhari tun ye mɔgɔ ye n'a ye kitabu minɛ k'a kalan siɲɛ kelen dɔrɔn hali n'a y'a bila n'i ko a k'a fɔ k'a bɛ se k'a fɔ hakilija bolo ma n'a ye kitabu minɛ e bolo k'a n'i minɛ k'a lajɛ ta siɲɛ kelen n'a y'a datugu a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a kun fɛ ala y'o o kekuya di bukhari ma o tuma bukhari fana o y'a wele k'a fɔ ko amirul mu'minina fil hadith mun daga kuntigi ba hadisala ya yuri tan yo to dara amirul mu'minina bil hadith o sallamu fa samarkandu dugu dai bugari tagara yunani yin don mai yon soro ya korobo tugudi unani sami na ga hadisawi ani iraki hadisawi ani dugwara hadisawi bat nomi ka tura kuma baga tugudi yi hadisan sanadu yulama mina o fana sanadu yulama ni hadisawi la ina fa bu ra ga hadisa ko sigi izur mar ga hadisa la misali ala ibur mar ga hadisa ka bu ra to ga dola yo ga hadisa mina bi se ko ke madama doma ka wule kana ka kana ni laje ko boli buluma pasaka mangutu ni sarauma na sara ola halai na bete gore mena minga ayi hada sai kirin ni be laje ka faka shi mai sanadu min ni na ko toye ka bela jelen se ga tugula ka kile na sara ka du o ka batu na tara bagdad do ko na hada sai ke meta ko jona kala ar sai ke me atlo kile ka sanadu yelema sanadu wira da ba min ni sanadu ci kile ni o kuma na ko di mɔgɔ caman mɔgɔ kelen kelen halisa tan ko don ma ni min nana ta ye a b'a fɔ ko a b'o lajɛ a b'a fɔ k'i k'a makɔnɔ a ye mɔgɔ ta in bɛɛ kɛ ten ka tila ka segin ka na mɔgɔ fɔlɔ nɔfɛ e ka halisa ninnu fana don o bɛ karisa bolo e ka matinu b'o bolo k'a b'a fɔ filanan fana ma e ka halisa ninnu don karisa bolo ka matinu b'o bolo k'a bɛɛ dilan a kɛmɛ bɛɛ dilan ten o don de y'a wele k'a fɔ munumunu ka ɲɛmɔgɔ halisa la sɔrɔla Bagdadi de u bɛ sɔrɔ mun fɛ kepiya ani faamuya ani dɔnni yɛrɛ ɲinini timinandiya nɔfɛ buhari tun ye mɔgɔ ye fonisere tun do fana mɔgɔ nɔgɔman tun do dɔnna y'o fɔ mun fɛ imam bukhari ala ka hinɛ na nafolo tun b'a bolo nafolo min tun b'a bolo a ka kisu kɔnɔ tuma bɛɛ a tɛ kɔtigɛ wari t'a la kisu in kɔnɔ a ɲɔgɔn karamɔgɔ minnu bɛ yen ni fantanw don ni fɛn t'u bolo tuma bɛɛ a b'a den ka taa dɔ ta k'a den ka taa di dɔ ma k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama a ɲɔgɔn karamɔgɔ minnu bɛ yen n'a dalen b'a la k'a fɔ dɔnni ka di u ye cɛsiri b'u la ni fɛn t'u bolo tuma bɛɛ a bɛ taa wari ta k'a den ka taa d'u ma k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama mɔgɔw y'a dɔn ni o lahalaya ye buhari fana dɔnna y'a jira fana k'a fɔ ala ɲɛ siranɲɛ tun bɛ buhari la kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan buhari yɛrɛ ko a ka kitabu min n'an bɛna walanda di n'o ye a ka sahihi halisa min b'a kɔnɔ dɔnna ye min fɔ a la a bɛ se fo halisa 7000 ni dɔɔnin ma o halisa minnu b'o kɔnɔ dɔnna y'a jira k'a fɔ buhari yɛrɛ ko halisa kelen o kelen n'a b'a fɛ k'a sɛbɛ a bɛ seliji ta ka jogo fila sɛbɛ ka istikhara kɛ ka sɔrɔ k'a sɛbɛ a ye halisa kelen o kelen sɛbɛ a ye istikhara k'a bɛɛ la o y'a la an siranɲɛ tamasiyɛn de a ka sahihu min b'an bolo n'an bɛna walanda di halisa min b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen n'i y'a jate 7000 dɔ b'a kan halisa kelen o kelen yann'a k'a sɛbɛ a bɛ jogo fila sɛbɛ ka sɔrɔ k'a sɛbɛ o kumana o bɛ mun kɔfɔ o b'a ka ala ɲɛ siranɲɛ de kɔfɔ buhari fana dɔnnaw ko ko mankutu saba ko tun bɛ buhari la o mankutu ninnu tɛ kɛ mɔgɔ la fo n'a kɛra ala ɲɛ siranɲɛbaga ye o mankutu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye k'a ka kuma tun ka dɔgɔ a ka kuma tun man ca a filanan tun ye jumɛn ye k'a tun tɛ nata mɔgɔw bolo t'a nɔfɛ a sabanan ye jumɛn ye k'a tun t'a mago jɔ mɔgɔw ka kungo la o tun t'a ɲɛ sira la ka da kan ale ka baara kun bɛnnen bɛ a yɛrɛ ka dɔnni ɲini siraw de ma o de la mankutu saba in sɔrɔla la a fɔlɔfɔlɔ a ka kuma tun ka dɔgɔ a ka baro tun ka dɔgɔ mɔgɔw fɛ filanan jumɛn ye mɔgɔw bolo ta a tɛ na taa o nɔfɛ sabanan jumɛn ye mɔgɔw ka kungo a t'a da don a la o mankutu saba o tun bɛ imam bukhari la dɔnna y'a mankutu ni o ye o de kosɔn dɔnna ko bukhari yɛrɛ ka kumakan dɔ sɔrɔla a nɔ na ko ale mɔgɔ ma jɔ foyi la mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɔ fɛn min na n'o y'a sɔrɔ o tɛ kɔrɔlen ni halisa kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɔ fɛn fɛn na n'ale yɛrɛ mɔgɔ bɛ jɔ a la k'ale b'o ɲini yɔrɔ jumɛn kuranɛ ani ala kɛra ka suna kɔnɔ ale b'a ɲini a b'a sɔrɔ yen de o y'ale ka kumakan ye ale ko fana bukari ko n'ale y'a ɲini fɛn fɛn ni diɲɛ kumaw don n'a b'a fɛ ka kuma a la k'a tɛ kuma o la fɔlɔ k'a ka ala tanu k'ala majamu diɲɛ baro n'a b'a fɛ ka kuma a la a tɛ kuma la fɔlɔ k'a ka ala tanu k'ala ala waleɲuman dɔ fɔlɔ k'ala majamu o ye imam bukari o bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye o ye yanni a ka ala ɲɛ siranɲɛ o b'o de jira imam bukari a ye kitabu dilan fana kɛ a ye kitabu caman dilan hali n'a sɔrɔ anw bɛ kilo de don a na n'o ye a ka sahibu ye an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko buhari buhari an b'o yɛrɛ kitabu wele ko buhari o y'a ka sahibu de ye bɛɛ b'o de dɔn nka ye kitabu min sɛbɛn a bɛ se fo kitabu mugan ni kelen ɲɔgɔn na a y'o de sɛbɛn a dɔw bɛ sɔrɔ anw fɛ yan a dɔw yɛrɛ t'an fɛ yan nka an bɛ min don a la dɔrɔn o de ye buhari ye o de ye a ka sahibu ye n'o tɛ a ye kitabu dɔ sɛbɛn o tɔgɔ ye adabul mufrad o bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ fo dɔ na da sariha ka tɔgɔ da yaani fadlulahi samad fadlulahi jilani o de ye dɔnna ba dɔ ye o de y'a sariha ka tɔgɔ da fadlulahi samad hakili ale ka ka sɔrɔ o kɔfɛ kitabu wɛrɛ bɛ na o dilan o tɔgɔ ye atarikhul kabir mɔgɔ minnu kɔnɔ an ye karamɔgɔbaw la halisa karamɔgɔbaw la halisa lakalilaw ka kuma olu ka ɲɛnɛmayaw kan mɔgɔ jumɛnw b'a la ni mɔgɔ kan k'o ka halisa minɛ mɔgɔ jumɛnw de b'a la ni mɔgɔ man kan k'o ka halisaw minɛ a y'o tɔgɔ da ko tarikhul kabir kitabu wɛrɛ b'a bolo o ye tarikhul sagir ye ka taa kira ka wagati la ka na taa ka wagati ma mɔgɔ minnu tɛmɛna ka kuma olu ka ɲɛnɛmayaw kan u ka lahalayaw kan imam bukhari y'o kitabu fana dilan bukhari ye kitabu wɛrɛ dilan ka tɔgɔ da khalqu af'alil ibad ka yira k'a fɔ adamaden ka baara danfɛn don i ye danfɛn cogo min na hali yɛrɛ ka baara fana ye danfɛn ye parce que wagati la taabolo dɔ wulila ko nufatul kadiri minnu ma sɔn latigɛ ma u bɛ latigɛ bɔ yen olu ko adamaden bɛ fɛn min kɛ k'i yɛrɛ b'a k'i ka force la i ka se la ala sen t'a la bukari ye kitabu dilan ka arajo k'o kan k'o ka kuma lagosi ka yira k'a fɔ adamaden ka baara yɛrɛ ye danfɛn ye e ye danfɛn cogoya min na parce que ala ye kuranɛ kɔnɔ walahu khalaqakum wama ta'maluna ala y'aw da k'a ka baara fana da a ye kitabu dilan walasa k'o ɲɛfɔ ka d'a kan o fitinɛ tun bɛ wagati la kitabu wɛrɛ b'a bolo o y'a fɔ de a bɛ misi salati bolokɔrɔta minnu kɛ seli kɔnɔna na a ye kitabu dilan ka kuma olu fana kan o tuma na kitabu wɛrɛw bɛ yen n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ka ca a bɛ taa fo mugan ni kelen na nka min dalen don kɔsɔbɔ o de y'a ka sahihi ye a yɛrɛ y'a tɔgɔ da ka fɔ alijami o sahihi alimusinad a yɛrɛ y'a tɔgɔ da na ko halisa kɛnɛman dama olu faralen ɲɔgɔn kan alimusinadu minnu ni sanadu fana b'a la sanadu ye jumɛn ye ale b'a minɛ karamɔgɔ min na o b'a minɛ min na o b'a minɛ min na fo ka taa se kira ma o mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ fɔ ka taa o de tɔgɔ ko sanadu a ye halisa kita min dilan a ye sanadu k'a bɛɛ la sanadu maw parce que halisa ni sanadu t'a la dɔrɔn daganiya tɛ yen ko ala kɛra ka kuma ka don a minɛ na mun na fo mɔgɔ de ka dɔn o de la kita o tɔgɔ da ko jami o sahihu almusnadu min hadisi rasulilahi sallallahu alaihi wasallam wa ayamihi wa sunanihi o tuma na halisa kɛnɛman dama dama k'u fara ɲɔgɔn kan ala kɛra ka halisa kɛnɛmanw ala kɛra ka wagati ko a n'a ka sunaw ko olu bɛɛ lajɛlen o halisa kɛnɛman k'olu fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ kitabu tɔgɔ da nin tɔgɔ in de la tan nka a surunyana an b'a wele ko jamiu sahihu lil bukhari dɔw yɛrɛ b'a wele dɔrɔn ka fɔ ko bukhari a banna nka a yɛrɛ tɔgɔ min dara o de jamiu sahihu musnadi a yɛrɛ de y'a tɔgɔ da nin cogo in na tan o tuma ni kitabu min filɛ nin ye ale de kɛra kitabu koladɔnnenba ye silamɛya kɔnɔ yanni diɲɛ kɔnɔ ale de kɛra kitabu min ɲɔgɔnna tɛ yen yanni kuranɛ kɔfɛ buhari ye jija min kɛ kitabu in dilali la dɔnnaw min fɔ a la a ye san tan ni wɔɔrɔ de kɛ ka kitabu in dilan san tan ni wɔɔrɔ a y'o de k'a kan k'a dilan ka dilali daminɛ a bolo a n'a dilali a bɛnna san tan ni wɔɔrɔ de ma a y'a daminɛ yɛrɛ jumɛn a ka baasi sen fɛ a taalen magan jamana kɔnɔ a ye kitabu in sɛbɛnni daminɛ magan de ka dɔ sɛbɛn a la magan ka dɔ sɛbɛn a la madinɛ ka na dɔ sɛbɛn a ka jamana kɔnɔ o tuma i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na halisa min b'a kɔnɔ wa wolonwula ani kɛmɛ fila ani bi wolonwula ni duuru o de bɛ a kɔnɔna na halisa min filɛ wa wolonwula min filɛ nin ye halisa situmu ya halisa wa bi wɔɔrɔ o halisa situmu ya alifadis halisa wa bi wɔɔrɔ wa wolonwula tɔmɔna o de cɛ ma halisa wa bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna halisa wa wolonwula in tɔmɔna o de cɛ ma o tuma na bukari mɔgɔ do a ka sɛgɛsɛgɛli tun ka bon halisa la fo ka dama tɛmɛ a tɛ sin ka halisa ta k'a tɛmɛ fo ka sɛgɛsɛgɛli caman k'a la ka sariti dɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn o sariti n'o ma dafa halisa min na a t'o don a ka sahihu kɔnɔ a m'a fɔ a t'o fɛ dɛ kitabu wɛrɛ minnu b'a bolo a bɛ se k'a sɛbɛn a ka sahihu min ye a t'a don yen de sariti gɛlɛman fila o sariti gɛlɛman fila ye jumɛn ye ale yɛrɛ imam bukari ale bɛna halisa min lakali sisan k'a sɛbɛn sisan ale ye halisa ye a bɛna mɔgɔ min sɛbɛn k'a y'a minɛ o la ale n'o tile bɛnna ɲɔgɔn ma kelen filanan fana ale yɛrɛ ɲɛ dara o kan o kɔrɔ ye a y'o lamɛn a n'o ka wagati bɛnna wagati kelen ma a y'a lamɛn fana dɔɔnin sira fɛ o karamɔgɔkɛ fana bɛ mɔgɔ min jira a ka halisa in nɔ la a b'a sɔrɔ n'o o tile bɛnna ɲɔgɔn ma o ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye jumɛn ye a ye walanda minɛ a bolo o karamɔgɔ filanan in o fana b'a minɛ mɔgɔ min na a b'a sɔrɔ danganiya na sɛgɛsɛgɛli sera ma k'olu fana ye ɲɔgɔn ye a ye kalan n'a bolo fana a bɛ taa juru kelen sanadu kelen mɔgɔ min y'a minɛ min na a b'o ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛli k'a bɛɛ la fo ka taa kun cɛ k'a b'a la o tuma n'o sɛgɛsɛgɛli dafara halisa min na o de y'a ka halisa sɛbɛn ta ye sahihu kɔnɔ ne yɛrɛ ma dafa min na dɔrɔn a b'o to yen o sariti fila ye mɔgɔ bɛ halisa lakali i y'a mɛn karamɔgɔ min na i n'o ye ɲɔgɔn ye sariti fɔlɔ filanan fana i y'a lamɛn n'o sariti fila ma dafa halisa min na o ma don a ka sahihu kɔnɔ a y'o o halisaw to yen o la a b'a la k'a fɔ kitabu nin a sɛgɛsɛgɛra fo k'a dama tɛmɛ a sɛgɛsɛgɛra fo k'a dama tɛmɛ o tuma n y'a fɔ cogoya min na bukari an ka kitabu in sɛbɛnni daminɛ yɔrɔ jumɛn o de ye manga misiri kɔnɔna ye ani madina misiri kɔnɔna a y'a daminɛ yen de fo ka taa se san tan ni wɔɔrɔ dafali ma a tilala kitabu in sɛbɛnni na imam bukari a kɛlen ka kitabu in sɛbɛn k'a ban a seginna kan ka muraja kura ye ni yɛlɛma min kan ka don a la k'o don a la ni yɔrɔ min ma dafa k'o dafa ni fili bɛ yɔrɔ min na k'o bɔ a la a y'o kɛ k'o ban ka tila ka segin a kan tuguni k'o ɲɔgɔnna k'a la fo siɲɛ saba a ma sɔn mɔgɔ k'a ye a ma di mɔgɔ ma fo sabanan dafara tuma min na baara bannen a seginna ka fo siɲɛ saba k'a sɛgɛsɛgɛ a ma sɔn k'a di mɔgɔ ma a ma sɔn mɔgɔ k'a ye fo baara bannen tuma min na o ye a tilalen a la tuma min na sɛgɛsɛgɛli sabanan kɔfɛ a sɔrɔla k'a di mɔgɔw ma imam bukari a ye kitabu nin sɛbɛn tumana min na a ye a sigi ka kɛ kitabu kitabu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ kumaden minnu sigi a b'olu wele ko kitabu kitabu zakat jaga kitabu a bɛ sɔrɔ ka babu caman don a kɔnɔ n'o ye jaga babu ye a b'a fɔ sa kitabu sɔrɔ a tɛ seli kitabu ye a bɛ seli kuma daminɛ ten k'a fɔ ko kitabu seli kitabu a bɛ na ni babu ye babu rafoli yaden bolokɔrɔta babu babu roko roko babu babu sujuri sujuri babu. babu julusu sigili babu n'a ye babu min dilan o babu kɔnɔ a bɛ na ni halisa minnu bɛ kuma o kiri k'a bɛ na ni o ye n'a ko babu rafuli yadeni san bolokɔrɔta babu halisa minnu nana a ka sariti dafara minnu na a b'olu don o babu kɔnɔ o tuma na a ye kitabu dilan dilan ka babu sigi sigi a kɔnɔ nin cogo in na walasa mɔgɔw bɛ se ka halisaw sɔrɔ a kɔnɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ u ma tɛmɛ cogoya min na bukari ye kitabu in dilan tan de imam bukari. dɔnna bɛnna kan ijima ani k'a fɔ bukari ka faamuya tun ka don kosɛbɛ halisa la a ka faamuya tun ka don faamuya jumɛn ye jumɛn ye n'a bɛna halisa min sɛbɛn yann'a ka halisa sira babu min dilan sanfɛ a bɛ faamu dɔ de sɔgɔbɛ halisa kɔnɔ k'o kɛ babu ye sanfɛ a bɛ faamuya dɔ kiri halisa yɛrɛ de kɔnɔ k'o kɛ babu ye n'a y'o babu sɛbɛn a bɛ sɔrɔ ka halisa sɛbɛn sisan o la ni halisa kalan babu min sera sɛbɛnna o bɛ halisa kɔrɔ yira i la. ko dɔnna y' wele k'a fɔ tarajum albukhari ko bukari ka tarjamaw o tumana imam bukari walima fikhul bukhari bukari ka faamuyaw a ye faamu min bɔ halisa kɔnɔ a b'o kɛ babu ye ka sɔrɔ ka halisa na sisan o tuma n'a ye babu min sɛbɛn k'a fɔ babu fulan ka kuma min sɛbɛn a bɛ halisa min na i b'a sɔrɔ kuma in o laɲini de bɛ halisa in fana kɔnɔ bukari o kibiya baaraba kɛ fo dɔnnaw ye bukari sankɔrɔta k'a fɔ a bɛ fikhu dɔnni bɛɛ ka da nin yɔrɔ in na a bɛ halisa kelen o kelen fikhu de labɔ fɔlɔ k'o kɛ babu ye. halisa faamu labɔ kɔfɛ dɔ bɛ ka sɔrɔ ka halisa sɛbɛn o kɔfɛ o la dɔ ma ko ko bukari tɛ ɲɔgɔn cɛ halisa faamuya na an bɛ halisa fikuku ye i n'a fɔ kiri tɔ minnu nana kitabu kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen b'o cogo la seli kitiw sun kitiw ani adamadenya kiti tɔw jago kitiw mu'amalatu ninnu baara ɲɔgɔnyaw a y'a bɛɛ kiriw na a ka kitabu kɔnɔ a bɛ halisa min na halisa ka faamu a b'o de ta kɔfɛ babu ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka halisa yɛrɛ na. o bena bukari ye kitabu min sɛbɛ a ka sahihu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen be bɛn kitabu joli ma bi kɔnɔntɔn ani wolonfila a y'o kitabu de sigi a ka sahihu kɔnɔ bukari ya a tun be dugu min na dugu yi u b'a wele k'a fɔ ko bukara a be jamana min kɔnɔ a be afganistan yan fan nunu de fɛ sisan a b'o yɔrɔw de kɔnɔ nka mɔgɔw b'a fɔ an fɛ a k'a fɔ bukari ye risi ye irisi tɛ a dɔw la a bɛ se ka kɛ ɲininkali kun y'o ye parce que bukari ka jamana irisi ka mara sera a yɔrɔ ma a n'a mɔgɔ yɛrɛ irisi o tɛ kelen ye faransi anw ka jamana mara est ce que o kɔrɔ ye k'anw ye faransi ye yan irisi ka mara sera a yɔrɔ ma de mɔgɔ kura tɛ k'a fɔ k'a mɔgɔ ye irisi ye mɔgɔw tun b'a mɔgɔw jate ka kɛ perisiw fana ye farisiw ye n'o ye iran jamana mɔgɔ ye irala fana k'a fɔ tɛ olu fana ka mɔgɔ ta wagati mɔgɔw ninnu tun bɛ dugu min na o tun bɛ arabu de tun don u bɛ arabukan de fɔ nka a mɔgɔw bɛ iraki fan min fɛ ani a tɔgɔ ye di ani pɛrisiw ka jamana tun ka surun ɲɔgɔn na fo mɔgɔw kɔnɔ ko bukari yɛrɛ ka siya ye pɛrisi de ye n'o ye iran jamana mɔgɔ ye iran jamana mɔgɔ yɛrɛ bɛ waso ni bukari ye k'olu ka jamana mɔgɔ don mɛ n'i y'a lajɛ jabodiɲɛ sigi cogo la a ka dugu bɛ jate yɔrɔ min fɛ a t'olu ka jamana kɔnɔ nka wagati a gunnen b'u la cogoya min na mɔgɔw tun b'u filɛ u ka siya filɛ u ye ka sɔrɔ u ka siya tɛ pɛrisiw ye irisiw fana tɛ irisiw k'u ka mɔgɔ mara o kɛra diɲɛ mara sisan nasaraw y'anw mara irisiw ye yɔrɔ dɔ mara angilɛw ye yɔrɔ dɔ mara u ye yɔrɔ minnu mara u tɛ se k'olu ka siya kɛ irisiw ka siya ye nka kinikala dɔ b'an fɛ yan wajula dɔ u bɛ buhari la gosi ko buhari tun tɛ dɔwɛrɛ ko irisiw don o kuma lankolon fɔ de ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Matiliyala an bɛ kuma tɔ dafa ni min ye o de ye dɔnnaw minnu tun bɛ fari ka wagati la kitabu in dilalen kɔfɛ a y'a jira o caman na u y'a jira fana k'a fɔ ko kitabu ka ɲi o dɔ ye Ahmad ibn Hanbal an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o ye mazhabu naani dɔ karamɔgɔ dɔ ye ani karamɔgɔba de tun bɛ yen a yɛrɛ ka sheku don o tɔgɔ ye Ali ibn al-Madini o yɛrɛ de y'a bila a ka sahihi in sɛbɛn o de k'a yamaruya kɔnɔna na. ani yaya bolimain olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko a ka kitabu in k'a ka kɛnɛ karisa kɛnɛmaw bɛ a kɔnɔna na o waati la dɔnna minnu bɛ yen bɛɛ sɔnna k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ kitabu dilalenw la ka taa o donna fo bi buhari ka kitabu b'o cogo la silamɛya la mɔgɔ min ye sɛbɛnni kɛ kuranɛ kɔfɛ ale ka kitabu ka kɛnɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o de la dɔnnaw ɲɛsinna a ma ka sharha sharhaw caman kɛra a la a ka ca an tɛ se k'a bɛɛ fɔ a la kumaba o dɔ ye fatuhul bari n'o ye Ibn Hajar ka fatul bari an bɛɛ lajɛlen b'o de dɔn bukari sariya la o de ka bon n'a bɛɛ ye mankutu la nka fatul bari dɔ kɔnna ale ɲɛ dɔnna dɔ tun y'a sariya k'o tɔgɔ da fatul bari o tɔgɔ ye Ibn Rajab nka ale m'a dafa de ale y'a ta tɔgɔ da fatul bari nka a m'a dafa Ibn Hajar nana ale kɔfɛ k'a fana tɔgɔ da fatul bari a fana ye san bi saba de kɛ a ta dilanli la a ka fatul bari in dilanli a y'a san bi saba k'a la a y'a yɛrɛ jija fana a bɛ sariya min kɛ bukari ka sahihu la a b'a sariya min kɛ a bɛ halisa dɔw kɛ ka halisa dɔw kɔrɔ fɔ bukari ka halisaw kɔrɔ fɔ ni halisa dɔw ye a y'o baara min kɛ a ye efɔri kɛ a kana dayifu don a kɔnɔ o tuma ne ka fatuli bari fana kɛra ten dayifu ma sɔrɔ a kɔnɔ a fana ka jija nɔfɛ umdatul kari fana bɛ yen dɔwɛrɛw bɛ yen a ka ca a ka ca a ka ca sariya minnu sɛbɛnna bukari kan o b'a la k'a fɔ a nafa ka bon o de la dɔnna girinna ka da kan ka sariya dɔnna ye mankutu minnu fɔ a la. dɔnna dɔw ko ko bukari min filɛ nin ye k'ale de ye fakihu hadihil umma fakihu hadihil umma ala kɛra mantɔn bɛɛ a tugu dɔnna ŋana ko de bukari ye yanni ale bɛ tugu dɔn mantɔn bɛɛ minnu kɔnna ɲɛ minnu nana kɔfɛ a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ yanni tugu la dɔw y'o fɔ a ma o tuma na mɔgɔ minnu y'a fusaya o dɔnnaw ka ca dɔnna dɔw ye bukari fusaya kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ hali u yɛrɛw kan dɔnna dɔw y'o kɛ. o tumana dɔ bɛ muhamadu abdulahi bin abdurahman darimi o ye bukari ka karamɔgɔ dɔ ye ale yɛrɛ ko ko bukari k'a tun bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ olu kan o yɛrɛ a ka karamɔgɔ dɔ ye bɔn mɔgɔ wɛrɛw ko fana i n'a fɔ ishaq abdurahawe ale fana ko ale n'a ka mɔgɔkɔrɔba bukari a ka kɔrɔ bukari a ko bukari muhamadu abfaru ɲini k'a bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ ale kan o y'a yɛrɛ ka karamɔgɔ dɔ ye yanni abu hatim razi fana ko ko iraki jamana kɔnɔ ko dɔnna mana yi min bɛ bukari bɔ dɔnni na o tuma dɔnna ye a tanu kosɛbɛ kosɛbɛ a filaw ani minnu kɔnna a ɲɛ imam ahmad bin hanbal ko ko kurasanu jamana kɔnɔ ko mɔgɔ mana min bɛ bukari bɔ yanni dɔnni na a filaw a n'a ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye a mankutu k'a ka dɔnni yira o b'a la k'a fɔ dɔnni tun b'a la ala ɲɛ siranɲɛ fana tun bɛ imam bukari la imam bukari fana a fatura sa min na o bɛnna hijira san kɛmɛ fila ani san bi duuru ni san wɔɔrɔ hijira san kɛmɛ fila ani san bi duuru ani san wɔɔrɔ a fatura ka bɛn selijini sufɛla ma selijini sufɛla a fatura ka bɛn o de ma o tuma selidon tile fɛ u y'a ka janaja kɛ selidon fɛ seli fana wagati n'a fɔ a fatura su na ɲɔgɔn seli seli fana a ka ka janaja kɛ parce que a fatura seli su la. a yɛrɛ ye wasiya kɛ ko k'a kasange ni finiba saba ye i n'a fɔ ala kɛra kasangera cogoya min na a ye wasiya kɛ u y'a kasange ka bɛn i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o fana imam bukari ni dɔɔni a ka ɲinɛma la ala ye min nɔgɔya ma an ko ni ala sɔnna ma ni ala ye wagati wɛrɛ yira n na a ka kitabu min ni o ye sahihi an b'a fɛ ka walanda sigi a kama yanni ala sɔnna ma kalau kono aminai sinya saban jogana surala kada kan kalu alamsa folo folo darsu de mo lora dala kalu kile darsi alamsa to saban ala sunama amboga bugara ka kitabu ka misri kono ala sunama ala gali mana ni manda ma ala ka famya da ma ala ka swati da ma ala ka hakli manda ma ala ka dine famya da ma ala ka baraki da ma ala ka swati assalamu alaikum.